شناختن هر حیوانی بوی عدوی خود را. اسب داند بانگ و بوی شیر را، گرچه حیوان است الا نادر را. بل عدوی خیش را هر جانور خود بداند از نشان و از اثر. روز خفاشک نیارد بر پرید، شب برون آمد چو دزدان و چرید. از همه محرومتر خفاش بود، که عدوی آفتاب فاش بود. نه تواند در مسافش زخم خورد، نه به نفرین تاندش مهجور کرد. آفتابی که بگرداند قفاش از برای قصه و قهر خفاش، غایت لطف و کمال او بود، گرنه خفاشش کجا مانع شود. دشمنی گیری به حد خیش گیر، تا بود ممکن که گردانی اسیر. قطره با قلزم چو استیزه کند، ابله هست او ریش خود برمی کند. حیلت او از سبالش نگذرد، چنبره حجره قمر چون بردرد. با عدوی آفتاب این بود عتاب، ای عدوی آفتاب آفتاب. ای عدوی آفتابی که از فرش می بلرزد آفتاب و اخترش، تو عدوی او نی خصم خودی، چه غماتش را که تو هیزم شدی. ای عجب از سوزشت او کم شود، یا ز درد سوزشت پر غم شود. رحمتش نه رحمت آدم بود، که مزاج رحم آدم غم بود. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. رحمت بیچون چنین دان ای پدر، ناید اندر وهم از وی جز اثر.